یا ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی جو مختلف صفات بیان کی گئیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بات کی اور عبادت کی اور حمد کی بات کی، تو اس میں یعنی ہر چیز کو اگر ہم الگ الگ بھی دیکھنا چاہیں تو ہمیں کچھ چیزیں مل سکتی ہیں، اس لیے کہ نوٹس آپ کے پورے ہو جائیں پھر میں اس کو ساتھ ہی لے کے چلتی ہوں. یعنی پہلی چیز دیکھیے کہ توبہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ توبہ پہلی چیز کیوں آئی، یعنی آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے، سب سے پہلی چیز توبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان پچھلی چیزوں کو معاف کراتا ہے پھر ہی آگے چلتا ہے نا، کیونکہ اللہ کی بات کو سننے کے بعد سب سے پہلے گلٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس گلٹ کے ساتھ اگر آپ آگے چلتے جائیں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو اس گلٹ کے دور ہونے سے. تو لہٰذا شرک سے توبہ کرنی ہے، نفاق سے توبہ کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو زندگی میں کوتاہیاں ہو گئیں اس سے اپنے آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ پاک کرنا ہے. جو کمیاں تھیں اس کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آسانی ہو جائے گی. پھر اس طرح آگے لفظ عابدون آیا، تو یہ کیا ہے؟ مطلب ظاہری اور چھپے ہوئے شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے. پھر اسی طرح دیکھیے حامدون کی بات آئی ہے، تو عموماً انسان دنیا والوں کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے یا فاسقوں کی تعریفیں کرتا ہے. بعض لوگوں کو گناہوں کی طرف بلانے والوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بندے کے اندر پھر احساس جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اور سچی تعریف جو ہے وہ اللہ کی کرتا ہے. اس میں ابن عباس کی ایک روایت بھی آتی ہے طبرانی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سا زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کو جو دکھ اور سکھ یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا. سبحان اللہ. دعا بھی ہے نا، الحمدللہ علی کل حال واعوذ بک من حال اہل النار، کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، لیکن دوزخ کے حال سے ہم پناہ مانگتے ہیں، یعنی دوزخ میں نہ ڈالنا، اس کے علاوہ ہم ہر چیز میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ زائخون آیا روزے رکھنے والے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ زائخون سے کیا مراد ہے، تو آپ نے کہا روزے رکھنے والے. اسی طرح ایک روایت سے سیاحت کا معنی روزے رکھنے بھی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، یہ چند مفسرین کی رائے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سفیان بن عوینہ کہتے ہیں کہ روزے دار کو سائخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لذتیں کھانا پینا اور قربت صنفی یعنی جسمانی تعلقات کو ترک کر دیتا ہے، جیسے مسافر ان لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ویسے پہلے گزر گئی تھی لیکن میں نے دہرا دی دوبارہ. ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آدم ذات کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بندہ میرے لیے اپنی خواہشیں صنفی اور کھانا ترک کرتا ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح عطا ایک مفسر ہے، وہ کہتے ہیں سائحون سے مراد غازی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اس کی دلیل ابن ماجہ، حاکم اور بہکی کی صحیح روایت ہے ابو امامہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس میں بھی تو وہی بات ہے نا، جیسے سفر میں انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی تو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے نا، تو اس لیے ان سارے معنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب ایک دوسرے کو مزید اچھی طرح واضح کرتے ہیں. اسی طرح امام بغوی کہتے ہیں کہ عثمان بن مزون نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے سیاحت کی اجازت دے دیجئے. فرمایا میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. اسی طرح اکرمہ نے بڑی پیاری بات کی ہے جو آپ سب کو بہت اچھی لگے گی کیونکہ آپ دین کے طالب علم ہیں. کہتے ہیں کہ سیاحت کرنے والوں سے مراد طالب علم ہیں جو علم کی طلب میں ملکوں میں پھرتے ہیں. ہیں آپ پھرنے والے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے دے رہا ہے، لیکن علم کے راستے کی جو سوکھتے ہیں، اور یہ جو آپ 3-4 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھتے ہیں نا، پیاس بھی لگتی ہے تو نہیں اٹھتے کہ ہمارا مس نہ ہو جائے، باتھ روم بھی جانا ہے تو بریک کا ویٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کی سیاحت ہے. سیاحت میں لفظی معنی تو وہی مل گیا نا، دور رہنا اور آرام چھٹ جاتا ہے. اسی طرح ابو دردا کا بیان ہے، میں نے خود سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو طلب علم کی راہ میں چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ذرا سوچیے اس بات کو ذرا محسوس کر کے دیکھیں، آپ کو خود بخود اس حالت پہ رشک آنے لگے گا. کتنا لوگوں کو کہتے ہیں دعائیں کرو ہمارے لیے، پھر وہ بیچارے ہیں بھی ہمارے ہی جیسے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے گناہ کیے ہوئے جو ان کی دعاؤں کی طلب قبولیت میں رکاوٹ ہے، لیکن جب فرشتے دعا کریں گے تو کیا ہوگا، اور آپ کے پاؤں راستوں میں پر بچھاتے ہیں. اسی لیے میں سوچتی ہوں کہ جب بھی آپ علم کے راستے میں جاتے ہیں آپ کو تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں تھکتے ہیں، لیکن اب آپ کے پاؤں کے نیچے فوم بچھا ہو، ریڈ کارپیٹس ہوں، تو آپ کو کم تھکن ہوگی نا. تو جہاں پھر فرشتوں کے پر ہوں گے تو وہاں آپ سوچیے تھکن نہیں ہوگی. اور لٹرلی میں نے اس چیز کو آزمایا، لٹرلی 6-6، 7-7، 8-8 گھنٹے کے سفر کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے، اور 6-6 گھنٹے بولنے کے بعد بھی یقین کرے اطمینان ہے. میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں پہلے بھی کہ صبح کی کلاس جو ہوتی ہے نا، صبح آتے وقت جتنی میں فریش اگر ہوتی ہوں یا اس وقت میرے اوپر جو بوجھ ہوگا ختم کرتی ہوں نا جب کلاس آپ کی، تو اس کے بعد جتنی میں فریش ہوتی ہوں وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ کے لیے ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہی خوشخبریاں ہیں نا کہ علم کا راستہ واقعی پھولوں کا راستہ ہے. اسی لیے شیطان آنے نہیں دیتا نا اس پہ، لوگوں کو اتنی فرسودہ چیزوں میں لگا دے گا جس کو بتاتے ہوئے بھی شرم آئے. پھر آگے جو لفظ کے لیے یہ حدیث بیان ہے وہ آپ کے لیے آگے رکھوں گی. کہتے ہیں کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ ملائکہ جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ ملائکہ اور انس اور جن جو زمین میں ہیں، اور پانی کے اندر مچھلیاں. عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر ہے. یعنی علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑا بلکہ علم کی میراث چھوڑی. اب جو اس ترکے کا وارث ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے. یہ احمد ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور واقعی یہ حدیث سن کے تو پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہاں تک پہنچے جہاں تک انسان پہنچ سکے. فرشتوں کے کی دعائیں لینا، مچھلیوں کی دعائیں، چھیونٹیوں کی دعائیں. پھر راکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نماز پڑھنے والے. آپ دیکھیے خالی نماز پڑھنے والے کہہ دیا جاتا تو کافی نہیں تھا، جہاں رکوع اور سجدے کا لفظ الگ گایا ہے. حالانکہ رکوع نماز کا ایک پارٹ ہے، سجدہ ایک ہے، تو اس دونوں لفظوں سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنے والے. مفسرین کہتے ہیں کہ راکعون سے بھی مراد مصلین یعنی نماز پڑھنے والے، اور ساجدون بھی ہیں. اور دو دفعہ تکرار ہے اس کی اہمیت کے لیے. اچھا، یہ جو اوپر حدیث میں نے بیان کی نا، میں نے چونکہ عربی میں سنائی ہے نا، تو اس میں عربی کے لفظوں میں نا سائے خون کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ سائے خون ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی علم کی مجلس ملتی ہے تو وہ وہاں جا کے گھیرا ڈال دیتے ہیں، تو وہ سیاحت کا لفظ اس میں آتا ہے. اس لیے بھی یہ حدیث یہاں کوٹ کرنی مناسب تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وقت پر نماز. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا. میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی ستون کہتے ہیں پلر کو، عماد. اگر ستون گر جائے تو چھت گر جاتی ہے نا، اسی طرح جب نماز گر جاتی ہے تو دین گر جاتا ہے. میں یہ مثال دیتی ہوں اکثر چھوٹے بچوں کو، خاص طور پہ جب بات کروں ٹین ایجرز کو، کہ ٹیبل ہے، اس کی چار میں سے ایک ٹانگ گرا دیں تو ٹیبل سیدھا رہے گا؟ نہیں، گر جائے گا نا. تو بس دین اسلام کو ایک ٹیبل بنا لیں اور اس کی چار ٹانگوں میں سے ایک کو نماز کر دیں، نماز گری تو دین گر گیا. ابن اساکر نے انس سے روایت کیا اللہ کے نبی نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے. اللہ ہمیں یہ نور کثرت سے دے دے. قزائی نے حضرت علی کی روایت سے بیان کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہر تقوی والے کے لیے نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں بھی عطا کرے. مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا اللہ کے نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب حالتوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس تم دعا زیادہ کیا کرو. وَالْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہاں بھلائی کا حکم دینے اور برے کاموں سے رکنا ہے تو بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی ایمان اور اطاعت کا حکم دینا اور برے کاموں میں سب سے بڑا برا کام شرک اور پھر گناہ سے رکنے والے. بعض کہتے ہیں معروف سے مراد سنت اور منکر سے مراد بدعت ہے کیونکہ دونوں کے بیچ میں واو ہے نا, عطف کی ہے. اور والحافظون لحدود اللہ, جو بندہ امرون بالمعروف اور ناہون عن المنکر کرے گا نا اس کی ذات حافظون لحدود اللہ ضرور بن جاتی ہے, کیونکہ جو خود دین کی حفاظت کرتا ہے وہی دوسروں کو بتائے گا نا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود اب پہلے دین کو سیکھ لینا چاہیے تاکہ آپ غلط بات آگے نہ کنوے کر دیں. اب حافظون کے لفظ پہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں, اللہ کی بندشوں کی پابندی رکھنے والے, یعنی اللہ کے وہ ضوابط اور قوانین جو بندے اور رب کے درمیان اللہ نے قائم کیے ان کی حفاظت کرنے والے, لمیٹیشنز کو کراس نہیں کرتے, ربانیت کی طرف بھی نہیں چلے جاتے اور سارا وقت دنیا کو ہی نہیں دے دیتے, دین اور دنیا میں توازن رکھتے ہیں. اس طرح کا نہیں کہ جو گناہوں پہ مائل کرے, مراد کیا ہے کہ جس وقت جس کام کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, نماز کے وقت میں اور کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر بچے بھوکے ہیں, شوہر بھوکا ہے تو اس وقت اس کو کھانا دینا ہے. یہ نہیں کہ نماز کے ہیں نماز کے وقت کھانا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا کریں پھر اب شوہر کو کھانا بھی تو کھلانا ہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. فبشر المؤمنین, ایمان والوں کو بشارتیں دے دو. پتہ کیا چلا کہ کامل مومن وہی ہوتا ہے جس میں یہ ساری خوبصورت خوبیاں ہوں. کس بات کی بشارت دو یہ یہاں نہیں بتایا, کیونکہ وہ نعمت جس کی بشارت دینے کا حکم ہے اتنی عظیم الشان ہے کہ جو نہ بیان کی جا سکتی ہے, نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے اور نہ کسی نے اس کو سنا ہے. سورۃ سجدہ کی آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب نے کیا تیار کیا. تو لہٰذا ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے تو پھر تو لوگ کبھی پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے, لیکن اس کا مزہ یہ ہے کہ اس کو بن دیکھے مان جاؤ کہ وہ کتنی پیاری جنت ہے. اور صحابہ کرام کی خوبی یہی تھی کہ وہ جنت کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اسی لیے میدان احد میں صحابی کہتے ہیں کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو اگر آج ہمیں بھی جنت کی خوشبوئیں آئیں گی نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بھی تڑپ پھر اسی جنت کے لیے ہونے لگے گی. جنت کی عورتوں کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں, شاید خواتین کو اس سے فائدہ ہو سکے. پہلی بات ہے کہ جنت میں بیماری نہیں ہوگی, بڑھاپا نہیں ہوگا اور موت نہیں ہوگی, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اگلی بات, اگر جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی اس طرح ختم ہو جائے جیسے سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے, یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. بننا چاہتے ہیں اتنا خوبصورت؟ آج نافرمانی کے ساتھ اگر ہم لوگوں کو اپنے جسموں کی خوشبو سنگھا بھی دیتے ہیں تو کیا ملا؟ ان کا فائدہ ہو گیا, آپ اپنے لیے نقصان کر چکے, لیکن جنت کی خوشبو, جنتی عورت کے جسم سے خوشبو آئے گی, اس کا دوپٹہ اور اس کی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھر اسی طرح جنت میں آپ کپڑے کیسے پہنیں گی وہ بھی بتا دیتی ہوں. ہاں, اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے, سورہ کہف کی آیت 30 اور 31 کو جا کے پڑھ لیجئے گا. اسی طرح خالص ریشمی کپڑوں کا لباس ہوگا, پیور ریشم کتنا مہنگا ہوتا ہے لیکن پہن کے مزہ کتنا آتا ہے. خالص سونے کے زیورات اور خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات اہل جنت پہنیں گے, اس کی دلیل سورت حج کی آیت 23 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سورہ فاتر آیت 33 میں. اطلس اور دیبا کے علاوہ سندس اور استبرک کا لباس بھی اہل جنت پہنیں گے, سورہ دخان آیت 51 اور 57. اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا, جنتی خاتون بیک وقت 70-70 جوڑے زیب تن کریں گی جو اس قدر عمدہ اور عالی ہوں گے کہ ان کے در میں اندر سے ان کی پنڈلی کا گودہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. جی اب آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کتنے کپڑے کیوں نہ ہمارے پاس, پہنتے تو ایک وقت میں ایک ہی ہے نا, بلکہ جن اتنے بنائے ہوتے ہیں پھر شادی کے بعد لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بھی نہیں وہاں پہنا, یہ بھی نہیں پہنا, اس کی تو باری نہیں آئی, اس کا تو موقع نہیں ملا ہے. تو کہا جنت میں 70 لباس اکٹھے پہن لو, ایک سے اوپر ایک سے نیچے. اس کی دلیل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, ترمذی کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے, تفصیلات آپ خود بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر کہیں موقع پہ, لیکن صرف شوق اجاگر کرنے کی بات ہے. خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنے ہوگی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ اس کے اندر سے عورت کا جسم دکھ رہا ہوگا, لیکن یہ کس کے لیے جو دنیا میں اپنے جسم کو غیروں سے چھپائے گی. اور عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودہ تک نظر آئے گا, جیسے کرسٹل کی ڈال. آپ نے فرمایا کہ کرسٹل کے اندر سرخ ڈوری پروتے ہو تو جیسے لگتی ہے, ایسے جنتی عورت دکھے گی جب وہ شربت پیے گی. جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی, بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں, ورنہ اللہ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے. اسی طرح جن عورتوں کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں یا ایک سے زیادہ شادیاں ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں, ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کی بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی. یہ ساری جو باتیں میں نے پڑھی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. اور اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم ہے, یعنی دو تین, اور یہ سب صحیح روایتیں ہیں. آپ نے فرمایا جنتیوں کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے چودھویں کے چاند چمکتے ہیں. آج کے فیشیل اور پالش کروانا اور بلیچ کتنے دن کا کھیل ہوتا ہے, بعد میں اور چہرہ خراب لگتا ہے. ہاں پھر جنت میں کوئی بن بیاہ نہیں ہوگا, سب کی شادی ہوگی. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو اچھی نہ لگے. کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو سرخ سونے کی ہوگی. اللہ اکبر, سرخ رنگ کا لباس پہنا جائے گا. دنیا میں بھی سرخ رنگ میں کتنی کشش ہوتی ہے, میرے حال کوئی ایسا نہیں کہ جس کو سرخ رنگ نہ اٹریکٹ کرے اور اس کو اچھا نہ لگے. اللہ نے جنتیوں کے لباس سرخ رنگ کے بنا دیے, کیا نہیں دل چاہتا, کیا مشکل ہے. یہ چار دن کی چیزیں بہاریں, ان کو تو چھوڑ کے جانا ہے, بہت بھی اچھی ہوں گی تو بھی چھوڑنا ہے, تو کیوں نہ یہاں کے ساتھ ساتھ وہاں کا بھی لے لیں, اور جتنا وہاں کا لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا ہی آسان کر دے گا. یہ جو میں نے آخری بات بولی اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے, یہ روایت ہے ابن عباس کی, میں پوری روایت سناتی ہوں, آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ اس کو, کہ جنت کے جو درخت ہیں نا, یہ ایک الگ روایت ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. سوچ سکتے ہیں آپ, گولڈ ٹری. ترمذی کی یہ روایت ہے ابو ہریرہ سے, فرمایا کوئی ایسا درخت نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو. اسی طرح بعض درختوں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا. سوچیے ذرا اپنا گرین سیٹ, زمرد کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ایمرلڈس کہتے ہیں غالباً, اس کا پورا تنا ہے. آپ ایک چھوٹا سا سٹون لگوا لیں تو آپ کے سیٹ کی قیمت بڑھ جاتی, کہہ جی یہ ریئل ہے. اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی. ابن عباس فرماتے ہیں جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا, اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی, اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی, ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے. کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اور اس میں بالکل سختی نہ ہوگی. شرح السنہ کی روایت ہے. اب دل تو چاہ رہا ہے آپ کو جنت کے گھروں کی بھی باتیں سنا دوں, لیکن وقت پورا ہو گیا آپ کی اس بات کے لیے. تڑپ پیدا کیجئے, طلب پیدا کیجئے, وہ جنت آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہے, صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے. اللہ کرے کہ ہم ہاتھ بڑھانے والوں میں بن جائیں.